RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim wicepremier i lider ludowców o rozmowach rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli. Polityczne zamieszanie w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu i relacja z Gdyni, Dar Młodzieży kończy rejs niepodległości. Za godzinę uroczyste powitanie w porcie. Jarosław Gowin ma nadzieję na porozumienie między związkowcami a rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier mówił w Polskim Radiu, że właśnie jego brak spowodował zawieszenie rozpoczętych w poniedziałek rozmów z ZNP. Te rozmowy nie doprowadziły do pomyślnego finału, między innymi dlatego, że również związkowcy nauczycielscy różnią się między sobą. Liczymy na to, że związki nauczycielskie uzgodnią swoje stanowiska. Ale od razu chcę podkreślić, że na pewno nie jesteśmy w stanie spełnić takich oczekiwań, jakie obecnie formują nauczycielskie związki zawodowe. W ocenie Jarosława Gowina szansa na porozumienie oddala się, ale jak zapewnił wicepremier, egzaminy odbędą się. Z kolei lider ludowców uważa, że porozumienie jest możliwe. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał w Polskim Radiu, że strajk jest efektem bezczynności rządu w rozmowach z nauczycielami. Tydzień przerwy w negocjacjach z wiadomą datą strajku na 8 kwietnia to jest gigantyczna przerwa. Ja bym te negocjacje prowadził każdego dnia i myślę, że związkowcy byli na to gotowi. Rząd nawet nie chciał się spotkać w poniedziałek 1 kwietnia, tylko jeszcze później. O tym mówił pan prezes Broniarz. Moim zdaniem bierność rządu przez te dni powoduje, że trudniej będzie dojść do porozumienia, choć ono jest możliwe. ZNP domaga się m.in. 1000 zł podwyżki. Z kolei Oświatowa Solidarność do dziś oczekuje od rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje za tydzień manifestację przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Strajk miałby się odbyć 8 kwietnia. Nie widać końca ogromnego zamieszania w brytyjskiej polityce. Wieczorem Izba Gmin znów zajmowała się Brexitem i odrzuciła wszystkie jego scenariusze. Od miękkiego przez twardy, aż po drugie referendum i odwołanie wyjścia z Unii. Głosowanie miało pokazać, czy w Izbie jest większość dla czegokolwiek innego niż umowa wynegocjowana z Unią przez Theresa May. Okazało się, że jej nie ma, jak i większości pozwalającej na przyjęcie porozumienia premier. Parlament dostał szansę, by powiedzieć, czego chce w sprawie Brexitu i okazuje się, że niczego. 8 razy no. Najbliższa przyjęcia była poprawka zmiękczająca Brexit, wiążąca wspólnotę i królestwo formą unii celnej. Do jej przyjęcia zabrakło 9 głosów. Z drugiej strony najwięcej głosów na tak, 268, uzyskała idea drugiego referendum, które mogłoby Brexit odwołać, ale głosów sprzeciwu było 295. Przypomnijmy, posłowie mogli wskazywać na więcej niż jeden wariant. Wniosek ministra do spraw Brexitu Stephena Barclaya? Wyniki umacniają nasz pogląd, że wynegocjowana przez rząd umowa to najlepsza opcja. Ale już Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej mówił tak. Jedyna rzecz, którą powinniśmy teraz zrobić, to spytać o zdanie ludzi w nowych wyborach parlamentarnych. Jeżeli Londyn nie przyjmie porozumienia, są dwa warianty. Albo Brexit bez umowy, albo też dłuższe opóźnienie wyjścia z Unii, być może trwające ponad rok. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Theresa May zapowiedziała, że jeśli Izba Gmin przyjmie jednak jej umowę, poda się do dymisji. Z Londynu przenosimy się do Gdyni, właściwie śladem białej fregaty. Dar Młodzieży kończy ponad 10-miesięczny rejs niepodległości dookoła świata. Za godzinę uroczyste powitanie. Na miejscu jest Tomasz Kowalczewski. Dzień dobry. Czy żaglowiec... Dzień dobry. Dzień dobry. Czy żaglowiec jest już w porcie? Jeszcze nie, ale się zbliża. Na skwerze Kościuszki wszystko jest gotowe i trwa oczekiwanie na przypłynięcie żaglowca. Dzieje się już za to na morzu, a konkretnie na redzie gdyńskiego portu, gdzie Dar Młodzieży stał na kotwicy przez ostatnie kilkanaście godzin, by załoga mogła odpowiednio przygotować jednostkę, aby jeszcze lepiej się prezentowała na powitanie. 20 minut temu na darze podniesiono kotwicę i w tej chwili trwa formowanie parady złożonej z okrętów wojennych i kilkunastu innych jednostek. Płynącemu na centralnej pozycji darowi młodzieży asystują okręty rakietowe marynarki wojennej Grom i Piorun. Biała fregata wpłynie do macierzystego portu wejściem południowym, tym samym przez które 20 maja wyszła w morze w rejs dookoła świata i zacumuje na swoim stałym miejscu przy nabrzeżu pomorskim. Następnie rozpocznie się uroczyste powitanie żaglowca i jego załogi. Świętowanie z okazji zakończenia rejsu niepodległości będzie trwało w Gdyni do wieczora. Wszystkie te wydarzenia będziemy relacjonować na antenie Trójki. Tomasz Kowalczewski, dziękujemy za relację. To był serwis Trójki.

Jack Savoretti, Singing to Strangers. Jego nowa płyta dla pani Beaty z Bolesławca i pana Artura z Łodzi. Gratulujemy. 19 minut po 10. Czym byłyby nasze czwartkowe spotkania do południa bez wycieczek sentymentalnych w stronę lat 90. Próbuję jeszcze raz złapać, chociaż na chwilę, marzec. Marzec z przeszłości, bo to był marzec 1995 roku, kiedy ukazała się The Bends, druga płyta Radiohead. Been hanging around for days. Comes like a comet. Suck at you, but not your friends. And then he'll get to you and teach you how to be a whole. Can you do it to yourself? You do. Just Radiohead z płyty The Bends, pierwszej płyty, która musiała przyjść po tym ogromnym sukcesie jednej piosenki, singla Creep z ich debiutanckiej płyty. Pewnie nie było im łatwo, muzykom Radiohead, pracować nad tą płytą. 94 rok, kiedy ją nagrywali. Zaczyna się panika w gabinetach bossów wytwórni płytowych, bo ta pierwsza fala uderzenia gitarowego grania, grunge'owego, post-grunge'owego, powoli opada, jeśli chodzi o siłę rażenia i o popularność. Mają zespół z tą jedną wielką przebojową piosenką. Oczywiście po cichu liczą na kolejne. Dostają pierwsze, drugie nagrania z sesji, z tego, co dzieje się w studiu, i nie słyszą tego przeboju i widzą, że go nie ma, więc mówią, proszę tam troszkę się spiąć i proszę przygotować przebojową piosenkę. A jeśli coś wiemy o zespole Radiohead po tych wszystkich latach, to to, że lepiej im nie mówić, co mają robić. I płyta The Bends jest gdzieś jeszcze na granicy komercji i sztuki. Później już zdecydowali z trzecią płytą, z OK Computer, i decydują do dziś. Ale to jest inna historia. Tak czy inaczej, The Bends broni się po latach i takimi melodiami jak ta z Just, i pięknymi balladami. Wśród nich jest High and Dry, której Tom York nie cierpi, i Street Spirit, którą uwielbia. Tak to się po latach ułożyło. 25 minut po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. Filmowcy niezmiennie od dziesięcioleci powtarzają, że z dziećmi i ze zwierzętami jest na planie najtrudniej. Sądząc po efekcie końcowym, nie straszne było to dla Adriana Panka, bo i dzieci, i agresywne wilczury są w jego najnowszym filmie najważniejsze i zdecydowanie na pierwszym planie. Od jutra będziemy mogli oglądać w kinach jego drugą po Das pełnometrażową fabułę, również z autorskim scenariuszem, czyli Wilkołaka. Już sam tytuł może ukierunkować nasze myślenie o tym filmie w stronę horroru czy choćby mrocznego thrillera. I w sumie słusznie, ale uspokajam niektórych, nie jest to polska wersja opowieści o istotach, którym wyrastają długie zęby, włosy na uszach i reszcie ciała oraz pojawiają się tym podobne niepokojące atrybuty. Na podstawowej płaszczyźnie Wilkołak to całkiem realistyczny dramat historyczny, choć twórcy zadbali o to, byśmy poddali się jego mrocznemu klimatowi, zaciskali dłonie z emocji, a może nawet czasem podskoczyli na kinowym fotelu. To, jak zapewnia reżyser, historia prawdziwa, dokładnie rzecz biorąc, kompilacja kilku historii, szczegółowo przez niego zdokumentowanych. Akcja filmu rozgrywa się latem 1945 roku, w szczególnym więc momencie, tuż po wojnie, ale jeszcze w czasie dalekim od bezpiecznej stabilizacji. Zagrożeniem dla ludności cywilnej wciąż mogą być uciekający przed armią radziecką Niemcy i, jak się okazuje, nie tylko oni. Brakuje wszystkiego, a zdobycie jedzenia staje się codziennym warunkiem przetrwania. W takiej właśnie sytuacji poznajemy głównych bohaterów filmu, czyli grupę dzieci i młodszych nastolatków wyzwolonych z obozu koncentracyjnego. Schronienie znajdują w ukrytym wśród lasów opuszczonym pałacu, który pełni rolę prowizorycznego sierocińca. Ich opiekunką staje się 20-letnia Hanka, do niedawna również więźniarka. Wojna wciąż jednak upomina się o kolejne ofiary. Nowym zagrożeniem dla wszystkich stają się wygłodzone i zdziczałe wilczury, nauczone tego, żeby zabijać, a wypuszczone na wolność przez esesmanów tuż przed wyzwoleniem obozu. Stopniowo wraz z bohaterami wchodzimy więc w strefę mroku, w której bezpieczne schronienie staje się pułapką bez wyjścia. Wyjdziesz? Stajesz się bezbronną ofiarą dla krwiożerczych bestii. Zostaniesz? Umrzesz z głodu lub spragnienia. Zaczyna się więc bezwzględna walka o przetrwanie. Jej koszmar udało się reżyserowi, trzeba przyznać, pokazać przejmująco, wywołując w widzu silne emocje. Tym bardziej, że dotyczy ona tych, którzy już wcześniej utracili swoje naturalne dzieciństwo. Wszyscy młodzi, niezawodowi przecież aktorzy, wznoszą się tu na wyżyny, zaskakując naturalnością i odgrywając bez najmniejszego fałszu bardzo trudne przecież sceny. Podobnie jak grająca ich opiekunkę Sonia Mietelica. Czuje się więc, że Adrian Panek wcześniej już przygotował świetnie wszystkich do pracy na planie. Łącznie zresztą stresowanymi przecież, ale naprawdę przerażającymi w filmie psami. I za to zapewne również doceniany został nagrodą za najlepszą reżyserię na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Warto więc zmierzyć się z tą ze wszechmiar interesującą i prawdziwą historią oraz gatunkiem, po który rzadko przecież sięga się w polskim kinie. Wilkołak Adriana Panka od jutra na dużym ekranie. Party Clown to Jenny Lewis z nowej płyty, albumu On The Line. A my wracamy do płyty nie nowej, płyty, która obchodzi w tym miesiącu swoje 30 urodziny. Like a Prayer, czwarty album Madonny. Jej pierwsza dorosła płyta, z czym zgadza się sama artystka, krytycy i pewnie też fani. Madonna przekroczyła już wtedy 30. Była już kobietą po przejściach, świeżo po rozwodzie. Była oczywiście kobietą słynną, jedną z najczęściej opisywanych, komentowanych, fotografowanych i także skandalistek, przebojowych skandalistek lat 80. No ale co dalej? Zbliżała się kolejna dekada. Madonna szczególnie wtedy miała jakiś nadzwyczajny radar, jeśli chodzi o to, co zrobić, by utrzymać zainteresowanie sobą i swoją osobą. Utrzymać to chyba nawet nie dość, podkręcać jeszcze. No i przytomnie wymyśliła, że może czas nagrać pierwszą świetną płytę. Zainspirowana mniej brzmieniami z tu i teraz, a bardziej klasyką muzyki popularnej, sięgająca po raz pierwszy odważnie w głąb siebie i swoich przeżyć, swojego wychowania, domu, straty matki, utraty miłości, o tym wspominałam, ale także zaangażowana społecznie w świat wokół niej, świat bliskich jej ludzi, tancerzy, ludzi sztuki. Końcówka lat 80. to przecież czasy plagi AIDS. W tym wszystkim oczywiście obowiązkowo dawka seksu i skandalu. No i mamy przepis na płytę, która uchodzi za jedno z największych dzieł muzyki pop, Like a Prayer. Can't you see? always cherish you. Give me faith, give me joy, my boy. I will always cherish you. I pomyśleć, że kiedyś nie lubiłam Madonny. Zmieniłam zdanie dzięki pani. Taki list w mojej skrzynce pocztowej anna.gacek@polskieradio.pl. Ja, będąc dzieckiem, uwielbiałam Madonnę. Pamiętam, jak przez mgłę, co prawda, ale pamiętam plakaty, które wisiały w moim dziecięcym pokoju, zanim zastąpiły je plakaty Kurta Cobaina. I dziecko dorosło do poważnej muzyki, ale oczywiście takim piosenkom jak ta Cherish towarzyszy gdzieś sentyment tamtych dziecinnych, beztroskich chwil. Zresztą beztroski, chociaż nie odważyłabym się powiedzieć, że dziecinny był też teledysk do piosenki Cherish. Nie można zapomnieć o teledyskach, kiedy mówi się o Madonnie. I nie można także zapomnieć o Herbie Richie, znakomitym twórcy teledysków i twórcy w ogóle, bo jego zdjęcia przeszły do historii popkultury, a teledysk do Cherish był pierwszym, jaki zrealizował. Potem były kolejne, w tym choćby ten słynny The Wicked Game Chrisa Isaaca. I to właśnie Madonna jako pierwsza dała mu szansę i powiedziała: to, co robisz ze swoimi zdjęciami, twoje fotografie, to nie jest dość. Potrzebuję, żeby to żyło. I chodź, zrób ze mną teledysk do Cherish. I powstał piękny, czarno-biały obraz, jak zawsze w przypadku Herba Richa, tak zmysłowo, tak w punkt, łapiący gdzieś to piękno, subtelne, ale i bardzo zmysłowe piękno ciała kobiety i mężczyzny. Herb Ritz to także autor okładki płyty Like a Prayer, do której jeszcze dziś w do południa wrócimy. Mówi świat, nie jest pusty, nie. Widzisz gromady duchów, co błysnęły jak flesz. Duchy tych, co kochałem i rozmawiam wciąż. Snujesz teraz baśnie, uprawiasz czystą magię i wierzysz. Jak to dobrze, że wierzysz w inny świat, co pachnie jak rozgrzany wosk. Może kiedyś i ja oswoję się z ciemnością, odnajdę tam dom. Mówisz chodź, chodź, chodź, nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź, świat to akwarium, pływamy jak w basenie. Mówisz chodź, chodź, chodź, nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Teraz wszystko, możemy teraz nic. Mój świat nie jest pusty, nie. Nie wszyscy je zobaczą, usłyszą cichy szmer. Żałuję, że nie mogę wciąż spodziewać się twoim entuzjazmem. Uprawiasz czystą magię i wierzysz, jak to dobrze. dobrze, że wierzysz. Powinienem wierzyć i czekać na coś, zamiast tęsknić za znakiem na niebie. Ja boję się ciemności, pływam jak w basenie wśród napięć niepewności, prawdziwych namiętności. Tylko z tobą mniej boję się, tylko z tobą rozglądam się i patrzę głębiej, patrzę głębiej, patrzę głębiej, patrzę głębiej. Mówisz chodź, chodź, chodź. Nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź. Świat co akwarium, pływamy jak w basenie. Mówisz chodź, chodź, chodź. Nie czekaj na zaćmienie, na płacz i zwątpienie. Chodź, chodź, chodź. Świat co akwarium, pływamy jak w basenie. Mówisz chodź, chodź, chodź. Fisza ma do tworzywo basen. Za kwadrans 11. Sadzą drzewa, organizują korepetycje dla potrzebujących kolegów, pomagają oswajać obce kultury. Osoby, które chcą pomagać innym. Takich ludzi wspiera Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Przykładem takiej osoby jest Weronika Paja z Rzeszowa. W liceum moja koleżanka zainteresowała się projektami społecznymi. Zdecydowałyśmy się organizować korepetycje dla uczniów gimnazjów. Korepetycje całkowicie polegające na wolontariacie uczniów z drugiego liceum w Rzeszowie. To korepetycje z bodajże 10 przedmiotów, więc wybór był naprawdę dość duży. Wydaje nam się jako młodym ludziom, że tak naprawdę nie możemy wiele w naszych społecznościach, a po odbyciu tego kursu okazuje się, że są rzeczy trudne do realizacji, to prawda, ale gdy już dowiadujemy się, jakim schematem podążać, okazuje się, że jest wszystko możliwe do zrealizowania. Antonina Grządkowska, koordynator Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia Liderów to jest taki program szkoleniowy dla zdolnych, zaangażowanych młodych ludzi z całej Polski. Szukamy osób w wieku 16-20 lat, które już w swoich społecznościach lokalnych działają i chcą się uczyć robić to coraz lepiej. Zapraszamy uczestników na taki bezpłatny wyjazd szkoleniowy, 10-dniowy, kiedy mają fantastyczne szkolenia, bardzo dobrze przygotowane przez profesjonalnych tutorów, a potem rozjeżdżają się do swoich miejscowości, prowadzą projekty swoje własne, autorskie, mają opiekę tutorów w tym czasie, stypendium również na własny rozwój, a potem spotykamy się, żeby to podsumować. Tam nauczyłyśmy się przede wszystkim, jak dobrze rozplanować ten projekt i wykluczyłyśmy masę niepotrzebnych pomysłów, które mogłyby tam tylko przeszkodzić w jego realizacji, ale też nauczyliśmy się, jak zdobywać sponsorów i partnerów oraz jak postępować w bardzo stresujących sytuacjach, a wiadomo, że przy realizacji projektów takie się zdarzają. Akademię Liderów Fundacji Świętego Mikołaja powołaliśmy po to, żeby kształcić młode osoby do tego, aby w przyszłości mogły być gospodarzami przestrzeni publicznej w Polsce. Zarówno jako przedstawiciele władz lokalnych, polskiego biznesu, świata nauki, świata kultury. Oni się nawzajem poznają, motywują się do działania i to jest niesamowite. Na mnie duże wrażenie zrobiła Julka z Zawiercia, która zrobiła w zeszłym roku projekt 100 drzew na stulecie odzyskania niepodległości i okazało się, że ten jej projekt robiony w ramach Akademii Liderów był najważniejszym elementem obchodów odzyskania niepodległości w całej gminie. Zaangażowała tam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie tej gminy, zaprosiła wszystkich przedstawicieli lokalnych władz i naprawdę zrobiła gigantyczny koncert, gigantyczne wydarzenie. Dziewczynka ma 17 lat. Joanna Kowalewska, koordynator Akademii Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia jest dla osób, które mają pomysł, chcą coś zrobić w swojej społeczności, widzą może jakąś potrzebę, ale nie do końca wiedzą, jak się do tego zabrać. Chcemy im pokazać, od czego zacząć, tak aby mogły później skutecznie działać w swoich społecznościach. Obecnie trwa rekrutacja do 5. edycji Akademii Liderów. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.mikołaj.org.pl. Materiał przygotowała Agnieszka Furtak-Bilnik. Strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while. I'd never roam. Who would you? And someone else above. I'm waiting for the man I love. The Man I Love, Kate Bush. Mam dla Państwa zaproszenia na najbliższy poniedziałek do nas, do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, na koncert szczególny z kilku powodów. Poniedziałek, pierwszy dzień kwietnia, urodziny programu trzeciego. No i gdzie świętować je lepiej niż u siebie, czyli właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wojtek Mazolewski i John Porter razem z zespołem nagrali wspólnie płytę. Płyta ukazuje się niedługo, ale niedługo znaczy, że jeszcze jest tajemnicą. I pierwsze ujawnienie tej tajemnicy właśnie w wersji koncertowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy poniedziałek o 19:00. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Poniedziałek. Studio imienia Agnieszki Osieckiej 19:00. We wspólnym projekcie Wojtek Mazolewski i John Podder. Słyszałam już tę płytę i gdybym miała ją określić jednym słowem, powiedziałabym ogień.